Kom igen nu för helvete! Ja, det var någon känd person som har sagt det. Kom igen nu för helvete. Jag vet inte vem det var, men... Det är ett bra citat, tycker jag. Kan man använda i alla situationer.